Goedenavond. Deze hele week praten we in dit programma over de toegenomen werkdruk onder raadsleden. We reizen het hele land door en we staan nu met de NPO Radio 1-bus bij het raadshuis van Winterswijk. Want hoe zit dat met die werkdruk? Waardoor loopt die zo op voor raadsleden? En daarnaast blijkt ook nog eens dat het aantal bedreigingen en geweld tegen raadsleden in een paar jaar tijd is verdrievoudigd. In hoeverre is het nog populair om de lokale politiek in te gaan? Mijn gast vanavond is D66-raadslid hier in Winterswijk, Loes ten Dolle. Welkom in de bus. Dankjewel. Je kan reageren op de uitzending via de NPO Radio 1-app. Loes, hoe begon jouw interesse in de politiek? Mijn interesse in de lokale politiek begon denk ik als heel veel, als ik kijk naar mijn mederaadsleden. Ik liep zelf tegen een probleem aan en dat was in mijn geval huisvesting. Ik was 19 jaar, geloof ik, en ik ging studeren in Nijmegen, rechtenstudie volgen, maar ik wilde daar niet op kamers wonen. Ik wilde graag in Winterswijk blijven. Maar om daar een kamer of een appartement te vinden was eigenlijk praktisch onmogelijk. Met de problematiek op de woningmarkt is dat volgens mij nog steeds moeilijk en niet verbeterd. Om het maar even zo te zeggen. En om over ideeën te praten rondom jongerenhuisvesting. En dat probleem ben ik toen naar de lokale politiek gegaan. En voor ik het wist, rolde ik er eigenlijk in. Ja, en was je daar een beetje door overvallen dat dat zo snel ging? Of? Nou, ik heb altijd wel mijn interesse gehad in politiek. Ik deed vroeger op de middelbare school bijvoorbeeld al debatwedstrijden. Dat vond ik altijd heel erg leuk. Dus als ik ergens me in vastbijt, dan is het wel kenmerkend, denk ik, voor mij dat ik op een of andere manier blijf plakken. Ja, niemand in jouw omgeving was verrast, laten we het zo zeggen. Nou, niet totaal, nee. Nee. Maar weet je dan meteen welke partij je wilde gaan? Nee, dat had ik niet. Ik ben eerst echt wel op onderzoek uitgegaan. Wat past er nou bij mij? Ik denk dat ik daar ongeveer een jaar mee bezig ben geweest. Maar ik kom elke keer weer terug bij D66 vanwege een aantal kernwaarden. Die ook heel erg belangrijk zijn voor D66. Dat je overal bijvoorbeeld jezelf mag zijn. Dat ze uitgaan van de kracht van het individu. En dat een grote bijdrage levert aan onze maatschappij. En zo kom ik eigenlijk steeds terug bij de partij D66. Ben ik me daar verder in gaan verdiepen. En heb ik gemaild hier naar de lokale fractie. En zo makkelijk was het? Mailen? En toen? Nou, destijds was D66 in Winterswijk. En dat is nog steeds, zijn we niet de grootste, maar we waren wel klein. En ze hadden toen 4 mensen op de lijst. Kun je voorstellen, 11 leden geloof ik, als ik het goed zeg. En de huidige fractievoorzitter die daar zat, die deed dat werk al 16 jaar. En die had gezegd, nou, ik doe het echt nog 1 keer. Maar als we dan niemand meer kunnen vinden, dan doen we weer niet mee. Open armen stond ja. Dus ik kwam de eerste vergadering binnen. En ze dachten, oh, iemand van 19. Die dachten, dat moeten we natuurlijk mooi blijven. Ja. Dus nou, voor ik het wist, zat ik aan tafel. En dan werd ik ook echt serieus genomen. Ja, en hoe lang ben je nu al werkzaam in de lokale politiek? Toen ik 21 was, kwam ik in de gemeenteraad terecht. Zeg ik dat goed? 21, 22. En dus dit is mijn tweede periode in de gemeenteraad. Ja, super dus 6,5 jaar, denk Want hoe oud ben je nu? Ik ben nu 28. Ja, en dit is wel echt je droom. Je wil ook wel echt carrière hiervan maken, denk ik. Ja, die ambitie had ik in het begin helemaal niet toen ik hieraan begon. Maar gaandeweg merk je toch dat ook wat je doet, en daarom wil ik ook altijd wel een positief verhaal over raadsleden, dat het toch zin heeft wat je doet, dat je effecten ziet, dat je bijdraagt aan de maatschappij. En als je dan eenmaal ruikt ook aan bijvoorbeeld de provincie of het landelijke, en denkt daar een belangrijke stem te kunnen zijn, ja, dan jeukt dat wel, ja. Ja, er ging wel iets aan bij jou. En die allereerste dagen als politicus eigenlijk, hier, hoe ging dat? Nou, ik voelde me echt een beetje zoals Bambi op ijs. Misschien zoals we ons allemaal voelen de laatste paar dagen. Hè, dat we uitglijden op de tegels. Omdat we niet verwachten dat het zo glad is. Dat is wel een beetje hoe ik me voelde. Ja, ik kwam toen alleen in de raad. Dus we hadden 1 zetel. Ja, in je eentje? Zonder ervaring. Oh. Ja, in mijn eentje, 21 jaar. Nou, het is toch best wel heel erg spannend. Van oké, wat ga ik nu doen? Maar ik was wel altijd degene die zorgde dat ik zo goed voorbereid was, dat ik ook wel wist dat ik niet zo ver kon uitglijden, om het zo maar exact te zeggen. Ja. Dus ja, dat was heel spannend. Aan de andere kant denk ik ook dat het me geholpen heeft, dat ik wel moest overal meteen vol induiken. Ik denk dat toen ook nog wel een tijd was dat je een keer een fout mocht maken. Ja, dat is nu anders? Ja, dat ervaar ik nu wel anders. Ik heb nu wel meer het gevoel, als je nu ook beginnend bent, iedereen is wat gewiekster in de politiek. We zien ook in de samenleving veel meer verharding, polarisatie. Ook daar om te kijken van, hey, hoe kunnen we iemand laten struikelen, is wel wat groter dan, denk ik, 6 jaar geleden, toen ik nog als een soort Bambi die raadzaal binnenkwam. Ja. Over die verharding, daar gaan we het later nog wel over hebben. Maar nog even over de eerste dagen. Want stel dat iemand luistert en die overweegt dit. Hoe pakte jij dat aan? Hoe begin je? Nou, ik denk dat je vooral met een heel open vizier, met een open blik erin moet gaan. De meeste, of in ieder geval alle raadsleden, denk ik dat er zitten met hetzelfde doel, namelijk zij willen hun dorp of stad mooier maken. Dus of dat nou is vanuit het ideaal van D66 of misschien vanuit het ideaal van de CDA, ze zijn er ook om jou daarbij op te vangen. Dus maak ook zeker gebruik van de kennis van raadsleden van andere partijen. Die hoef je niet als vijanden meteen te zien. Nee, juist niet. En dat is iets wat ik wel echt veel gedaan heb. Ik ben ook heel veel met raadsleden gaan praten die op een bepaald thema al heel veel kennis hadden. En daar durfde ik ook op te koersen. In plaats van dat ik dat zelf weer ging uitvinden. En zo had ik op een gegeven moment ook mijn eigen portefeuilles, waar iedereen op een gegeven moment bij mij kwam vragen van, hey, hoe kijk jij daar tegenaan? Dus durf ook wel ook van andere partijen op de expertise soms van anderen uit te gaan. Ja. Ja. En jij zei zelf net, Bambi op glad ijs. Is er een voorbeeld waarvan je denkt achteraf, oh damn, dat had ik wel anders kunnen aanpakken? Een concreet voorbeeld, dat weet ik zo even niet, maar er zijn echt wel eens raadsvergaderingen dat ik terugkijk en denk, oh, dat niet zo hard gehoeven. Of dat ik ook wel eens denk, oh, nou, daar had je wel iets meer bij kunnen springen. Dat is altijd. Maar waar ik ook heel veel aan heb gehad in die eerste periode, ik heb altijd een coach naast me gehad. Buiten de gemeenteraad. Maar die ik ook veel liet reflecteren. Ik heb elke raadsvergadering teruggekeken, altijd. Die luister ik terug en die kijk ik terug. Dus dat zijn twee verschillende dingen. En daar leer je zoveel van. Ja, ja, wat heb je daarvan geleerd? Nou ja, ook wel wat het doet, hoe je overkomt. Zodat je ook begrijpt hoe andere raadsleden op jou reageren. Als je nog wil samenwerken of op iets anders. En ik denk dat dat wel echt een bijdrage kan leveren. En je hebt je toon ook aangepast? Of was dat niet nodig? In ieder geval als je soms van jezelf weet dat je sommige dingen misschien beter niet kunt doen. Waardoor je dus nog wel de samenwerking met iemand kunt vinden. Ja, daar heb ik soms wel dingen op aangepast. Ja, van geleerd. En hoe is het om in jouw gemeente, om in Winterswijk raadslid te zijn? Kent iedereen elkaar hier? Spreken mensen jou aan? Ik denk dat veel mensen elkaar wel kennen. En dat zorgt er ook voor. Kijk, als je in een klein dorp. We zijn misschien een klein dorp naar inwonersaantal. Maar we zijn heel rijk, zeg ik altijd. Het grootste bewaarde geheim van Nederland. Dus dat moeten we zo houden. Maar dat is één ding wat erbij komt. Iedereen kent elkaar. Je wordt snel aangesproken. In de supermarkt of op de markt. Is dat leuk? Dat is soms leuk. En wat ik heel leuk vind is dat je daarmee je volksvertegenwoordigende rol heel goed kunt uitvoeren, want je hoort heel veel. Aan de andere kant is dat ook niet altijd leuk. En waarom niet? Dat is wel een reden waarom ik bijvoorbeeld bijna niet meer 's avonds in Winterswijk op stap ga. In het weekend bijvoorbeeld. Als ik met mijn vriendinnen eerder op stap was of met andere mensen ergens op het terras zat, dan werd ik ook wel eens aangesproken. En wat zeggen mensen dan? Dan ook aan een borrel in. En dan moet ik op dat moment antwoorden. Terwijl je een klein beetje beschonken bent. Nou, ik zelf niet zozeer. Maar wel dat ik denk, ja, dit gesprek gaat nu niet heel veel opleveren. En ten tweede, ik heb ook een avond even niet. En dat zeg ik ook wel eens. Maar ik ben vanavond gewoon even loes. En niet loes het raadslid. Even niet, weet je. Ja. Maandag ben je de eerste voor me, maar nu even niet. Maar waar beginnen mensen dan over? Is het dan een lokaal problematiek? Het kan echt over van alles gaan. En dat maakt het ook heel divers. Het kan gaan over, destijds natuurlijk bij de boerenprotesten ging het heel veel daarover, over gedwongen uitkoop. Maar het kan ook gaan over dat een gemeente ergens iets gaat bouwen en dat ze zeggen, waarom in mijn achtertuin? Dat het gaat over windmolens, dat het gaat over een lantaarnpaal die kapot is. Het zijn echt ook hele kleine dingen. Loes, kan je even dat lampje vervangen? dat soort dingen. En dat maakt het mooi, maar dat maakt het ook wel eens ingewikkeld. Want ik ben altijd wel heel eerlijk, soms, ja, ik weet niet van alles. Alles, zeg maar. Dus ik ben ook altijd wel eerlijk dat zeg, ja, ik heb geen idee. Ik heb daar nu ook geen antwoord op. En de een begrijpt dat heel goed en vindt het fijn dat je eerlijk bent en zegt, ik heb geen idee. En de ander zegt, ja, maar jij bent raadslid, jij moet dat weten. Dan denk ik, okay, wow. Yeah. Ik wil eigenlijk alleen even mijn kaas halen op de markt, weet je? Dat. Yeah. Ja. Je joggingsbroek, het is zaterdag. Ja. Denk ik niet dat jij een joggingsbroek aan hebt, want jij bent hier een volledig pak aangekomen en naaldhakken. Ja. Het is koud, maar echt respect. Ja. Hoe jouw agenda, want hoe staat het ervoor met die werkdruk? Ja, die werkdruk is pittig. Hoe ziet jouw week eruit? Hoe mijn week eruit ziet? Ik ben op vrijdagavond hopelijk een keer thuis. Mijn wekker gaat om 6:15 ochtends. En ik ben bijna altijd om 11:00 s'avonds thuis. Zo. Als het niet later is. En dat dan is dan altijd raadsvergadering? Of wat doe je dan 's avonds? Ja, ik heb natuurlijk ook nog twee banen. Dus dat maakt het niet heel... Twee banen. Wat doe je? Ik werk voor ook voor mijn partij voor D66 bij de Provinciale Statenfractie. Daar zijn natuurlijk ook fractievergaderingen. En in Winterswijk zit ik natuurlijk in de gemeenteraad. En ik sta voor de klas in het mbo. Ik denk een heel goed streven ook. En daar ben ik vakdocent juridisch. Dus daar geef ik alle juridische vakken. Mm-hmm. Dus dat is een pittige combinatie. Maar wat je ziet is dat je elke avond wel kunt vullen met lokale politiek. Of dat nou een werkgroep financiën is. Of een werkgroep sociaal domein. Een presidiumvergadering. En er komen allemaal termen voorbij. Maar commissievergaderingen, werkbezoeken. En dat natuurlijk ook op zaterdagen natuurlijk gewoon doorgaan. En dat doorgaan. Vind je ook allemaal leuk? Ik vind er heel veel leuk. Maar ik moet wel gewoon meer keuzes maken. Je kunt gewoon niet altijd overal zijn. Ja. Komt het in de knel? Ja, het komt wel eens in de knel. En dat vind ik wel jammer. Omdat je taak, als ik neem mijn taak als raadslid heel serieus. Dus als ik ergens op een portefeuille zit, dan wil ik dat ook goed doen. En dan wil ik daar ook de tijd voor hebben. En wil ik ook werkbezoeken kunnen afleggen. De mensen willen spreken. En dat gaat niet altijd. Omdat die agenda zo volgedrukt worden. Ook wel door alle verzoeken die er binnenkomen. Ja, en leidt het raadswerk daar dan ook wel eens onder? Ja, dat denk ik wel. Hoe? Dat je veel minder tijd hebt ook om eens goed naar een dossier te kijken. Omdat er zoveel druk op zit. Het moet allemaal dan even kort. Dan heb je daar even een kort overlegje. En dat zorgt voor twee rollen. Ik vind dat de volksvertegenwoordigende rol daardoor af en toe in de knel komt. Dus echt de tijd voor de inwoner om eens een middag mee te zitten. En dat gesprek aan te gaan over een besluit wat voor ligt. En dat is er bijna niet meer. Want dat moet allemaal op één middag. Moet ik misschien wel 15 inwoners langs. Ja, dat vind ik niet altijd eerlijk. En de tweede is dat je de stukken misschien niet altijd goed kunt lezen. Dus waardoor je een totaalplaatje soms mist. En dan kan het voorkomen dat je misschien een beslissing neemt die later onhandig uitpakt of ja, zo. Nou ja, dat zie je al ook door grote thema's die landelijk over de schutting eigenlijk zijn gegooid van de gemeentes. Denk aan het sociale domein, hè, dus de jeugdzorg, alles wat daaronder valt. Nou, dan hebben we het in ieder geval in Winterswijk bijvoorbeeld al over de helft van de begroting. Zo. Dus dat is echt heel veel geld. Maar als je ziet hoe vaak we het daarover hebben en om dat hele dossier te kunnen overzien, dat is bijna niet te doen. En dat zie je ook, want daardoor hebben wij nu door een verkeerde beslissing eigenlijk een tekort van 5 miljoen. Zo, dus dat is ook dat heeft meteen impact op de bewoners hier. Ja, het heeft direct impact, want dat is ook de reden waarom we afgelopen begrotingsvergadering in de gemeente Winterswijk flink hebben moeten bezuinigen. Eigenlijk door een fout van de raad zelf? Nou, het is niet helemaal door de raad zelf, want nu maak ik het heel zwart-wit. Maar als je als raadsleden en samen hè, met het college en met de ambtenaren veel meer die materie in kunt, de tijd ook hebt om daar echt goed voor te zitten. Alle consequenties of alle keuze die je maakt, daar de consequenties van te kunnen overzien. Ja, daar heb je gewoon veel meer tijd nodig. En ik zeg niet dat dit door een fout is van de gemeenteraad, want dat is niet helemaal waar, want er zit veel meer achter. Maar daar kan ik niet alles over delen. Maar dat is wel een van de aspecten waar je dat bijvoorbeeld direct ziet en direct merkt. Ja, straks gaan we het ook over hebben over wat een mogelijke oplossing voor dit probleem is. Je luistert naar 5 dagen en ik praat met Loes ten Dolle, D66-raadslid in Winterswijk, hier over de druk op lokale politici. Je bent vanwege je werk als raadslid ook een paar keer bedreigd. Ik ging vlak voor de uitzending nog even ook de straat op om wat inwoners te spreken over dit onderwerp. Ik moet zeggen, de meeste mensen waren niet super spraakzaam. Is dat iets typisch voor Achterhoekers? Nou, ik denk dat de Achterhoekers, als het goed gaat, dan gaat het wel goed. En dan hoeven we het er eigenlijk ook allemaal niet over te hebben. Nee. En we hebben hier heel erg de jojo-cultuur. En dat is eigenlijk een beetje nee. De jojo-cultuur? Jojo. Oh, ja. Jojo, het zal wel. Ja. Nu niet. Dus dat past wel een beetje bij de Achterhoeker. Ja. Betekent, we laten niet direct ons achterste van de tong zien, nee. Nee. Heel vaak stonden de piepers ook al op tafel. Dus mensen waren ook aan het eten. Maar de meeste mensen die ik sprak, die kenden jou ook vanwege jouw werk als raadslid. Wisten vooral van die bedreigingen. En zijn ook wel echt heel lovend over de gemeente. Laat even luisteren. Winterswijk is een hele mooie gemeente. Ligt tegen het nationaal landschap aan. Echt in de Achterhoek, in de achterste Achterhoek, zoals ik wel eens zeg. Met een heel gemêleerd gezelschap aan bewoners. En toch ook wel de complexiteit die menig gemeente in de regio eigenlijk heeft. Wat is Winterswijk voor een gemeente? Nou, Winterswijk is echt een geweldige gemeente. Dat wil zeggen, het is een vrij grote gemeente van 30.000 inwoners. En het heeft eigenlijk alle voorzieningen en alle gemakken wat je een dorp, ja, wat je een dorp wil hebben. Ja, we hebben bioscopen, voldoende cafés. Ja. Ik zou zo niet wat weten. We hebben een van de beste schaatsbanen van Nederland. En heeft u ze al ondergebonden van deze week? Nee, ik niet meer. Ik moet dat eigenlijk niet meer doen. Maar dan zeggen ze, die oude gek, wat moet hij nog als hij wat breekt, hè? We hebben een uitzending over raadsleden deze hele week. En dat de werkdruk erg hoog is. Yeah. Zou de werkdruk naar beneden moeten voor raadsleden? Hoe kijkt u daarnaar? Ja, ik denk dat wel echt wel een dilemma is. We zeggen altijd, het raadswerk, het is een lekenbestuur. En tegenwoordig komen er dusdanig complexe vraagstukken op gemeenteraden af, dat je toch wel de vraag kunt stellen, kan een gemeenteraadslid dat in, nou, wat zullen we zeggen, 10, 15 uur per week af? Hè? En welke kennis en deskundigheid moet je hebben als raadslid om überhaupt stukken te kunnen begrijpen? En als je, zoals ook in de gemeenteraad van Winterswijk, de partijen steeds kleiner worden, dan moeten steeds minder fractieleden steeds meer complexe stukken kunnen lezen. Ja, dat is echt wel ingewikkeld. Ja. Die bedreigingen, is dat iets wat in onder Winterswijkers speelt? Of dat je zegt, nou ja, dat moeten we niet willen in de gemeente? Natuurlijk moet je dat niet willen. Alleen, we leven in een maatschappij waar dit soort zaken, inclusief bedreigingen, schijnbaar heel normaal zijn. Sterker nog, er zijn mensen die zeggen, ja, dan moet je gewoon tegen kunnen, moet je accepteren. Nou, en dat is wel een soort verruwing van onze maatschappij. En daar kun je wel vraagtekens bij zetten. Als je dan ook de vraag stelt, wat zou je er tegen kunnen doen? Ja, dan zou ik zo niet direct een oplossing weten. De vraag is, hoe ver gaan we met die verruwing van onze maatschappij? Loes, blijf gewoon volhouden zoals jij het raadswerk invult. Gedreven, gepassioneerd en met een focus op Winterswijk. Kijk, dat is een mooie opsteker, Loes, op het einde. Nou, zeg dat wel. Ja, die bedreigingen, wat ontving jij? Nou, ik heb een keer een e-mail ontvangen met ook een foto van mijn huis op Google Maps. Dus diegene wist ook waar ik woonde. Met dat hij mijn galgje liet zien en dat ik dood moest. Nou, dat vond ik wel heel intens. Behoorlijk intens. En waarom? Waarom stuurt iemand dat dan? Ja, dat vraag ik mezelf ook wel eens af. In dit geval, het was zelfs niet iemand uit mijn gemeente. Dus dat maakt het helemaal bijzonder. Maar hoe kwam die dan bij jou terecht? Nou, het had met name te maken met mijn partij D66. En ik denk dat voor sommige mensen misschien een hele grote rode vlag is. En dat dan iedereen met die stempel die je misschien ergens in de krant voorbij komt. Ik stond toevallig die week in de krant vanwege een nominatie van het beste raadslid van Nederland. Ik denk dat een trigger is geweest om dan zo'n brief te sturen. En omdat wij een heel Nederland kapot zouden maken. Nou, dat is iets wat dan een trigger kan zijn. En dat verbaast mij wel. Want als ik kijk echt naar die reacties en de bedreigingen, intimidatie wat ik heb gehad, heeft dat vaak niet te maken met lokale zaken die op de agenda staan bij de gemeenteraad. Het heeft niet te maken met die lantaarnpaal die stuurt. Nee, het heeft vaak niet te maken met die lantaarnpaal. Kijk, in de boerenprotesten heb je nog wel eens een boze boer. Maar zelfs als ik in de gemeente Winterswijk zo'n iemand in mijn mailbox had en ik ging daar langs, dan had ik altijd een goed gesprek. Jij ging ook langs bij de mensen van je nare woorden kreeg in je? Ja, bewust. Heel. Ben ik bewust mee in gesprek gegaan. En hoe waren die gesprekken? Nou, het is wel grappig, want ik heb ook een keer iemand uitgenodigd hier op het raadhuis waar we nu staan. En die had een best wel onaardige tweet geplaatst, een hele onaardige mail gestuurd, om het zo maar even te zeggen. Die heb ik uitgenodigd en ik vroeg waarom die dat toch bleef doen. En eigenlijk had hij de impact totaal onderschat. Maar ook daarna zegt hij, ik vind het eigenlijk wel heel mooi. Je bent de eerste politicus die reageert en met mij in gesprek gaat. En het was iemand die eigenlijk nooit gehoord werd. Ik zeg altijd, als je schreeuwt, dan word je ook niet gehoord. Want het zijn mensen die blijkbaar niet naar geluisterd wordt. Dus alleen al het gesprek zorgde voor een hele grote kanteling. Deze desbetreffende meneer zei van, nou, ik ga nog steeds niet op D66 stemmen. Maar ik vind jou als persoon wel echt fantastisch. En op een gegeven moment draaide dat. Nou, het is totaal anders door op Twitter overal onder D66 te zetten, dat ze van mij moesten kiezen als lijsttrekker. Oh ja. Dus dat was dan ook wel weer persoonlijke grappig. Persoonlijke campagne-medewerker geworden. Ja, nee, maar dat zorgt wel voor wederzijds begrip. Ik begreep waar zijn frustratie zat. Ja, ik kon dat niet oplossen. Zo eerlijk ben ik ook. Maar hij begrijpt ook wat het met mij doet en dat je dat niet zomaar over iemand kunt zeggen. Ja, en wat heeft dat met jou gedaan? Nou ja, ten eerste, het kost nog meer van je werkdruk, want het vraagt nog meer uitleg, het vraagt nog meer het gesprek aangaan, maar ook zaken van rondom jezelf regelen. Toen ik die bedreiging heb gehad, die echt per e-mail was met mijn woning bijvoorbeeld, ja, dan zit ik in de middag met de burgemeester aan de lijn en de politie om te zorgen dat ik mijn raadsvergadering goed kan doen. Ja. Ja, dat is eigenlijk tijd die ik liever stop in stukken lezen en zorgen dat ik goed voorbereid ben en weet waar we het over hebben die avond. Ja, je hebt als een van de eerste raadsleden eigenlijk publiekelijk uitgesproken over de bedreigingen die je ontving. In 2021, tijdens de begrotingsvergadering van de gemeenteraad, zei je dit erover. Ik moet bekennen dat ik geschrokken ben. Ook ik ben bezig met kandidaatlijsten en heb met mijn leden gesproken. Maar ik heb leden gesproken die zeiden: ik schaam me niet dat ik lid ben voor D66, maar de samenleving is zo verhard dat ik me niet wil uitspreken dat ik lid ben van D66. Omdat ik bang ben voor de reacties van mijn familie. Omdat ik bang ben voor de reacties van mijn vrienden. Omdat ik bang ben voor andere reacties op internet. En blijkbaar is de verharding zo groot op dit moment, en het raakt mij ook oprecht, dat het blijkbaar maar oké is om op een social media of onderling politici en andere inwoners de meest vreselijke verwenselingen naar het hoofd te smijten. Ja, de emotie hoor je erin terecht natuurlijk voor wat jou is overkomen. We zijn nu zo'n 2 jaar verder, ruim 2 jaar. Is er wat veranderd volgens jou? Ik denk dat door me uit te spreken wat gebeurde is, dat het werd heel groot. Het werd landelijk nieuws, ja. En overal werd ik uitgenodigd. Dat liet mij eigenlijk wel zien dat het probleem nog groter was dan ik misschien dacht. Omdat er zoveel herkenning was. Niet alleen onder politici. Ik merk wel, hè, als we kijken, en we hebben in afgelopen maart hebben we provinciale staatsverkiezingen gehad. Nou, daar was een hele grote kentering in het land natuurlijk. Hè. Dat hebben we allemaal gezien. Een BBB die ook heel erg groot werd. En ik heb het idee dat daarna de bedreigingen en de intimidatie op internet wat afnamen. Omdat mensen misschien hun frustratie kwijt konden op dat moment in hun stem. Wat ik denk dat ook de beste manier is hoe je frustratie kwijt kunt, is door te stemmen. Democratie. Die vind ik ontzettend belangrijk. Maar nog steeds zie je wel, en die vind ik nog wel zorgelijk. Je hoorde het net ook iemand zeggen. Als we het. Sommige mensen zeggen je moet het tegen kunnen. Dan zijn we dus eigenlijk al het punt over dat we het maar normaal vinden. Nou, en ik zag het afgelopen week. Was er een podcast van Gijs en. Van Rosmalen. Ja, goed man. Nou, daar ging het over een burgemeester uit Nunspeet, Celine Blom. Die vergeleken werd met Orbán. En dat ze maar een mes in haar rug moest krijgen. En dan denk ik, ja, als dat soort dingen nog in podcasts worden gezegd. Ja, wat verwacht je dan van de maatschappij dat zij naar politici doen? Ja. Dus daar zit echt nog wel een wereld te winnen. Ja, en wat zouden we dan? Dus wat zou een oplossing tot slot kunnen zijn om toch mensen te blijven trekken dat lokale politieke werk in? Nou, uiteindelijk, als je je eerste resultaten ziet, al is het een lantaarnpaal die vervanging is, zeg ik wel eens. Echt het maatschappelijke relevante wat je terugziet. En ik denk dat we het ook weer een beetje sexy moeten maken, zeg ik wel eens, dat raadslid zijn. In Winswijk hebben we bijvoorbeeld een van de jongste gemeenteraden, durf ik wel te zeggen, van Nederland. Volgens mij kunnen we een coalitie vormen onder de 35. Dus kijk, dat is ook al heel uniek. Dat is heel goed. Dat geeft heel veel energie. Maar ook, je leert zoveel kennen van je gemeente. Kijk, ik heet Ten Dolle van de achternaam. Nou, in Winswijk weten ze wel dat het een hele Winswijkse achternaam is. Ben je geboren en getogen. Maar toch ontdek je ook nog heel veel dingen wat en je niet wist. En je kunt echt vaak wat betekenen voor de inwoners. Loes Ten Dolle, gemeenteraadslid namens D66 in Winterswijk. Dank voor jouw komst naar de bus en voor jouw verhaal. Tot hier. 5 dagen voor vandaag. Straks langs de lijnen omstreken met Jan-Willem Wesselink en Jeroen Stomporst. Hele fijne avond. Ster. Hey, wakker worden! Lig je nog te slapen als het om sparen gaat? Bij NIBC ontvang je 3% rente als je je spaargeld 1 jaar vastzet. Open nu een gratis rekening op nibc.nl. Bij KPN vind je het grootste entertainmentaanbod van Nederland op één plek. Van de Netflix-serie The Crown tot live Eredivisie bij ESPN. En met de handige Mijn KPN-app zet je al je entertainmentabonnementen makkelijk uit. Of aan. Entertainment zoals jij het wil. Daar doen we het voor. Neem nu een 1-jarig internet- en tv-abonnement van KPN en krijg als welkomstcadeau een jaar gratis tv ter waarde van €150. Kijk op kpn.com/tvactie. Bij Eliza Was Here kiezen we voor het Griekenland weg van de massa. Ontdek zelf de schilderachtige dorpjes van Corfu op elizawashere.nl. Ga je erover schrijven? Lees het openhartige boek van Herman Koch over het leven en de liefde van La Familia. Ga je erover schrijven? Van Herman Koch, nu in de boekhandel. Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers.